Ліст апостола Паўлы да гебраяў, раздзел 11. Вера – гэта зарука чаканага і пэўнасць у рэчах, якіх не бачым. Дзякуючы ёй продкі атрымалі сведчанне. Праз веру пазнаём, што Словам Божым наладжаны вякі і што з нябачных паўсталі рэчы, якія мы бачым. Праз веру Абель прынёс Богу лепшую ахвяру, чым Каін, праз што атрымаў сведчанне, што ён справядлівы. Бо Бог засведчыў пра яго дары і праз яе нават памёршы гаворыць. Праз веру Генох перанесены быў, каб не бачыў смерці, і не знайшлі яго, бо забраў яго Бог. Бо перад перанясеннем атрымаў сведчанне, што ён мілы Богу. А без веры немагчыма падабацца Богу, бо трэба верыць, шукаючы Бога, што ён ёсць, і шукаючым яго дае ўзнагароду. Праз веру атрымаў Ной аб'яўленне аб тым, што яшчэ было нябачным, і з боязі пабудаваў каўчэг на выратаванне сям'і сваёй. Праз яе асудзіў ён свет і стаўся спадкаемцам справядлівасці, якая паводле веры. Праз веру пакліканы Абрагам паслухаўся пайсці ў месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну, і выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Праз веру асеў ён у зямлі абяцанай, як у чужой, у палатках пражываючы з Ізаакам і Якубам, са спадкаемцамі таго ж самага абяцання. Бо спадзяваўся на горад, які мае моцныя падмуркі, будаўнічы якога і творца – Бог. Праз веру тая самая Сара, бясплодная, нягледзячы на ўзрост, атрымала моцна пачацці нашчадка і нарадзіла, бо паверыла, што верны той, які даў абяцанне. Дзеля таго і ад аднаго, прытым амярцвелага, нарадзілася шмат, як зорак на небе і як пяску незлічонага на беразе мора. Усе яны памерлі ў веры, не атрымаўшы таго, што ім было абяцана, толькі здалёк аглядаючы яго, вітаючы і вызнаючы, што на зямлі яны толькі вандроўнікі і госці. Бо якія так кажуць, паказваюць, што шукаюць бацькаўшчыны. Калі ж бы тую ўспаміналі, з якой выйшлі, знайшлі б час у яе вярнуцца. Але яны тужаць па лепшай, гэта значыць па нябеснай. Вось таму Бог не саромеецца называць сябе іх Богам, бо падрыхтаваў ім горад. Праз веру ахвяраваў Абрагам Ізаака, калі выпрабоўваўся, і адзінага сына склаў у ахвяру той, які атрымаў абяцанне, і якому было сказана: «Ад Ізаака будзе названа тваё патомства». Верыў жа ён, што і мёртвага можа Бог уваскрэсіць, таму і атрымаў яго як знак. Праз веру ў будучыню дабраславіў Ізак Якуба і Эзава. Праз веру Якуб, паміраючы, дабраславіў кожнага з сыноў Язэпа і пакланіўся перад верхам кія свайго. Праз веру Язэп, паміраючы, нагадваў аб выхадзе сыноў Ізраэля і даў даручэнне адносна сваіх касцей. Праз веру Майсей быў укрываны бацькамі сваімі на працягу 3 месяцаў ад свайго нараджэння, бо бачылі, што прыгожае ёсць дзіцятка, і не спалохаліся загаду фараона. Вырасшы, Майсей праз веру адмовіўся называцца сынам дачкі фараона, лепш выбіраючы быць пераследаваным разам з народам Божым, чым мець часовую прыемнасць граху, бо лічыў за большае багацце знявагі Хрыстовы, чым скарбы егіпецкія, бо памятаў аб узнагародзе. Праз веру пакінуў ён Егіпет, не збаяўшыся злосці царскай, і вытрываў, як быццам бачачы нябачнага. Праз веру справіў пасху і апырскванне крывёй, каб не крануў іх той, які пазабіваў першародныя. Праз веру перайшлі яны чырвонае мора, як быццам па сухой зямлі. Калі ж спрабавалі гэта зрабіць егіпцяне, патапіліся. Праз веру паразвальваліся муры Ерыхона, калі абыходзілі іх вакол 7 дзён. Праз веру блудніца Рагаб не прапала разам з няверуючымі, бо з мірам прыняла выведчыкаў. «Ды што яшчэ маю сказаць?» Не хапіла б часу расказваць пра Гедэона, Барака, Самсона, Ефте, Давіда, Самуэля і прарокаў, якія верою перамагалі царствы, аказвалі справядлівасць, атрымлівалі абяцанні, закрывалі пашчы львам, тушылі полымя агню, усцерагаліся смерці ад меча, ачуньвалі ад немачы, былі стойкімі ў баях, змушаючы ўцякаць дружыны ворагаў. Жонкі атрымлівалі сваіх памёршых уваскросшымі. Іншыя былі замучаны, не прыняўшы вызвалення, каб атрымаць лепшае ўваскрэсенне. Іншыя ж нацярпеліся здзекаў і біцця, ды яшчэ кайданоў ды астрогу, камінавалі іх, рэзалі і катавалі, гінулі яны ад меча, туляліся ў авечых і казліных скурах, жылі ў горы, нястачах і прыгнёце. Не варты быў іх свет, аблукаліся яны па пустынях, па гарах, па пячорах і шчылінах зямлі. І ўсе гэтыя, атрымаўшы сведчанне пра зверу, не атрымалі абяцанага дзеля таго, што Бог прадбачыў для нас нешта лепшае, каб яны не без нас дасягнулі дасканаласці.